चलिए हम शुरू करते हैं तफसीर 31 आयत से. جو بچنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور بچاتا ہے. راستے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں. صرف یہ ہے کہ ہم نیت کر لیں کہ ہم چاہتے کیا ہیں. جو ہماری چاہت ہوتی ہے وہی اللہ تعالیٰ کی چاہت ہوتی ہے, اور انشاء اللہ تعالیٰ پھر اسی سے ہی انسان کی زندگی میں خیر اور برکت آنے لگتی ہے. چلیے آگے چلتے ہیں, آیت نمبر 31 سے دیکھتے ہیں. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, اور مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ, انہیں اور خود تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں. اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا, انہیں قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا, اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, اور کسی ایسے شخص کو قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہو, الا یہ کہ حق کی بنا پر اسے قتل کیا جائے. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَجَعَلْنَا وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا, اور اگر کوئی شخص ناحق قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے ولی کو پورا اختیار دیا ہے. فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ, اس لیے اسے قتل میں زیادتی نہ کرنا چاہیے. اِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا, یقیناً اسے مدد دی جائے گی. یہاں دو باتوں کو ایک ساتھ پیش کیا گیا جو دونوں چیزیں دیکھنے میں بہت مختلف لگتی ہیں, لیکن ایک چیز دوسری کا نتیجہ ہے, اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ زنا اور قتل. پہلی بات کہی گئی, لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. یہاں دیکھیے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ لا تفعلوا الزنا, زنا نہ کرو, بلکہ زنا کی قربات سے منع کیا گیا. اس عمل کو, اس طریقے کو سد ذرائع کہتے ہیں, یعنی زنا کی طرف جانے والے راستوں کو ہی بند کر دو. اسلام کا یہ مزاج ہے کہ جس چیز سے بات میں زیادہ نقصان ہونا ہو اس کی طرف جانے سے بھی انسان اپنے آپ کو روک لے. انہی چیزوں میں سے ایک چیز زنا ہے. زنا کیا ہوتا ہے؟ ان لیگل ریلیشن شپ, شادی کے بعد بھی ہو سکتا ہے, شادی سے پہلے بھی ہو سکتا ہے, اور ایڈلٹری بھی ہو سکتی ہے, اور فورنیکیشن بھی ہو سکتا ہے. دونوں صورتوں کو اسلام نے فاحشہ اور ساس سبیلا کہا گیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے راستے ہیں جس کے ذریعے سے انسان زنا کے قریب جاتا ہے. تو ہر وہ چیز جو زنا کو انسان کے لیے آسان کر دے, وہ طور طریقے جو زنا کا سبب بنتے ہیں, سورت نور اور احزاب میں اس کی ڈیٹیلز آئیں گی. یہاں آپ اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس سے انسان کے اندر شہوت بڑھ گئے, جس سے انسان سٹیمولیٹ ہو, جس سے ایموشنل ہو جائے, جس کی وجہ سے انسان محسوس کرے کہ اب اس کو اپنے نفس پر قابو پانا مشکل ہو رہا ہے, ان تمام چیزوں کو اللہ تعالی نے منع کر دیا کہ زنا کے قریب جانے والی چیزوں سے ہی اپنے آپ کو دور کر لو. کیونکہ یہ عمل ایک دم نہیں ہوتا, اس میں بہت چیزیں ساتھ لگتی ہیں, اور وہ جا کے پھر انسان کو ایک اصل کام کی طرف لے کے جاتی ہیں. صحیح بخاری کی بھی ایک روایت ہے جس کا خلاصہ کیا ہے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں, کان بھی زنا کرتے ہیں, قدم زنا کرتے ہیں, دل تمنائیں بہکات لگاتا ہے, ہاتھ پہ زنا کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر شرم کا ان ساری چیزوں کی یا تو تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب کر دیتی ہے. یعنی زنا کا پھر اصل فعل جو ہے وہ یا تو ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن انسان اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں زنا کے قریب پہنچ چکا ہوتا ہے. علینان تزنیان وزناہم النظر, آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور آنکھوں کا زنا بری نظر سے دیکھنا ہے. یعنی شہوت کی نگاہوں سے دیکھنا آج کتنا عام ہے. میڈیا نے ایک اور سہولت کر دی کہ آنکھیں کھول کھول کے انسان دیکھتا رہے, کسی غیر کو دیکھے, وہ دوسرے دین والا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں, کوئی اور مذہب ہے بس آپ کو وہ ہیرو بنا کے دکھا دیے جاتے ہیں. کبھی سوچتا بھی نہیں انسان اس بارے میں کہ جن کو میں اتنی شہوت سے دیکھ رہا ہوں یا جس کے بارے میں میرے یہ خیال آتا ہے اس کا حال کیا ہے یا اس کا انجام کیا ہوگا. ہر وہ چیز جو انسان کو ایسی چیزوں کے قریب لے جائے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے. عورتوں اور مردوں کا کھلے عام ملنا, بے پردہ ہو کے بازاروں میں جانا, عورت اور مرد کا تنہائی میں بیٹھنا, تصویریں, فحش فلمیں, لٹریچر, ہر وہ چینل, ہر وہ چیز, فحش کہانیاں, باتیں جو انسان کو وقت سے پہلے جوان کر دیں, یہ تمام چیزیں قربات زنا میں آتی ہیں اور یہی ہیں زنا کے راستے. یہی انداز حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیتے ہوئے اختیار کیا گیا تھا. جب جنت کی ساری نعمتوں کو حلال کیا گیا تو ساتھ ہی کہہ دیا کہ لا تقرب هذه الشجرة, اس درخت کے قریب نہ جائیے گا. وہاں یہ نہیں کہا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا, بلکہ کیا کہا, اس کے قریب نہ جانا. قریب جانے سے شک ہوتا ہے کہ انسان پھسل جائے, اس چیز کا ڈر ہوتا ہے اور انسان پھر اسی چیز میں گرنے لگتا ہے. کوئی بھی انسان اپنے آپ کو اس سے باز رکھنا چاہتا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان سارے راستوں کو بند کیا جائے. ایک روایت میں آتا ہے کہ نگاہیں شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہیں. جب کسی کی طرف نگاہ اٹھتی ہے پھر ہی باقی چیزیں کھلتی ہیں نا. نگاہیں جھک جاتی ہیں تو باقی ساری چیزیں بھی بیکار ہونے لگتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو یہاں پیش کر دیا. اب دیکھیں کہ زنا اسلام ہی میں برا نہیں بلکہ باقی تمام چیزوں میں بھی برا ہے. کرسچینٹی اور جیوئزم کے اندر بھی زنا کو برا قرار دیا گیا تھا اور اس کو یعنی ناپسندیدہ تھا بلکہ حرام کے درجے پہ تھا. جیسے آج شادی شدہ عورت یا مرد کے زنا کرنے پہ سٹوننگ کی سزا ہے, یہی سزا تورات میں بھی تھی. یہ الگ بات ہے کہ وہ لوگ جو نفسانی خواہشات کے پیچھے بڑھ جاتے ہیں تو پھر وہ لوگ اللہ کی مقرر کردہ سزاؤں کو من مانے طریقوں سے بدلنے لگتے ہیں. وہ تو کتابوں میں مٹا دیتے تھے, ہم لوگ آج عملی طور پہ ان چیزوں کو پیچھے کر دیتے ہیں. لہذا یہاں زنا کی بات کر کے کہا وسا السبیلا, پیچھے کی آئے تفصیل سے رہ گئی, اس کو بھی کرتے ہیں اور اس کو پھر انشاءاللہ ترتیب میں پہلے کر لیجئے. آپ کے جو نوٹس ہیں یا ریکارڈنگ میں جب ایڈیٹنگ ہوگی تو پچھلی آیت کو ہم آگے کوٹ کر لیں گے. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاک, اپنی اولاد کو افلاس یا مفلسی کے اندیشے سے قتل نہ کرو. قتل اولاد کی یہاں بات کی گئی. پیچھے بھی آپ سن چکے, سورۃ نحل میں بھی تین طریقوں پہ اولاد کا قتل ہوتا تھا, جس میں معروف طریقہ یہی تھا کہ زیادہ بچے ہو جائیں گے تو ہم ان کو کھلائیں گے کیسے. اولاد کا قتل کسی طور پہ بھی اچھا نہیں, لیکن جب اس سوچ سے ہو کہ یہ کھانے پینے میں شریک ہو جائیں گے یا ہم افورڈ نہیں کر سکتے تو یہ قتل کی بدترین قسم ہے. یہ بات اتنی بڑی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی صفت رزاقیت پر زد پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے سے انسان اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے. کہا کہ کیا تم ان کے رزق کے مالک ہو؟ نحنو نرزقہم وایاکم, ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں. دیکھو اپنے ہی بچوں کو قتل نہ کرنا, اس لیے کہ ان قتلہم کان خطئاً کبیرا, بے شک ان کا قتل خطائے کبیر ہے, بہت بڑی مسٹیک ہے. کوئی اپنی اولاد کو قتل کر دے, ایسے شخص کے بے حس ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے صحیح بخاری کی, آپ نے فرمایا کہ شرک کے بعد جس گناہ کو سب سے برا قرار دیا وہ یہی ہے کہ ان تقتل ولدک خشیت ایت امماک, کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی. آج اس طریقے کو شادی سے یعنی پیدائش سے پہلے ابارشن کے نام پہ ختم کیا جاتا ہے. فیملی پلاننگ کے جو خوبصورت نعرے دکھائے جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے بہتر تعلیم و تربیت کے نام پہ اور خواتین اپنے حسن کو برقرار رکھنے کے لیے ایسے جرم کرتی ہیں, ایسے لوگوں کے لیے یہ بات بہت ہی زیادہ نصیحت لینے والی ہے کہ جب انسان اپنی اولاد کو ہی قتل کر لے گا تو پھر باقی پیچھے کیا رہے گا. سورت الانام میں بھی ہم یہ باتیں پڑھ چکے. آیت نمبر 151 سورۃ الانام میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات سے روکا تھا کہ قتل اولاد سے رک جاؤ, اور خاص طور پہ جب ابارشن کے نام پہ نت نئے طریقے ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جب ابارشن کروایا جاتا ہے تو بعض دفعہ بچے کو تیزاب کے ذریعے جلایا جاتا ہے, پھر اس کے پیسز کر کے نکالے جاتے ہیں. ایک سالٹنگ کا طریقہ ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں انجیکشن کے ذریعے زہریلا مادہ جاتا ہے اور وہ بچے کو جلا دیتا ہے, اور بعد میں پھر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے نکالا جاتا ہے. آج تو کیا کیا طریقے ہو گئے, ذرا سوچئے تو اپنے دل پہ ہاتھ نہیں پڑتا؟ اپنے وجود کے ایک ٹکڑے کو انسان اس طریقے سے ڈیزالو کرا کے نکال دے. اگر یہ سب کچھ اس کے سامنے ہو جائے, دنیا میں بچہ آئے اور اس کے بعد اس طرح جل کے راکھ ہو جائے, تو انسان کو کیسا لگے؟ لیکن خواہشات جو ہیں وہ انسان کو جینے نہیں دیتی. اب دیکھیے کہ قتل اولاد کے فوراً بعد زنا کی بات کر دی, کیونکہ ان دونوں کا گہرا تعلق ہے. اولاد کے قتل کے ساتھ ہی کہا ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب نہ آنا. انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا, کیونکہ یہ فحاشی ہے, فحش کام ہے, یہ دل کا گناہ ہے, یہ وہ برائی ہے جس کا اثر دوسروں پہ بھی آتا ہے, اور یہ بہت بری بات ہے. کیونکہ جب سے ابارشن اور ایسی پلاننگ, فیملی پلاننگ کی چیزیں ایجاد ہوئیں, تب سے زنا عام ہو گیا. نفس کے حریص جو لوگ ہوتے ہیں, نفس کے پیچھے چلنے والے, وہ جب دیکھتے ہیں ان باتوں کو کہ اب ہم اپنی خواہشات پوری کرنے کے بعد بھی محفوظ ہیں اور جب چاہیں بچہ پیدا کریں یا نہ کریں, تو تب سے زنا میں کثرت ہو گئی. تاکہ ساری پریکاشنز لے کے اس کام کو کرو, دنیا میں تم پہ کوئی نام نہ آئے, لیکن کل قیامت کے دن جب پول کھلیں گے تو انسان اپنے آپ کو محسوس کرے گا کہ یہ کیسی چیزیں ہیں, کیا کچھ کیا تھا, اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اگر بچا لیا تھا اس چیز سے, لوگوں کی نگاہوں میں آنے سے, تو آج تو سب کے سامنے آئیں گے. جس چیز کو اللہ تعالیٰ سا سبیلا کہہ دے, تو وہ کتنی ہی بری کیوں نہ ہوگی. یہاں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے زنا کو برا راستہ کہا تو کیوں کہا. اس کی پانچ مختلف صورتیں سمجھ میں آتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ زنا کی صورت میں پیدا ہونے والے بچے کا نسب مشکوک ہوتا ہے, شک ہی رہتا ہے کہ یہ بچہ کس کا ہے, کون باپ ہے, کون اس کی ماں ہے. ایون وہ کپلز جو پہلے شادی سے پہلے اگر ایسا کوئی فیل کر لیتے ہیں, تو وہ بھی کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتے. بعض دفعہ ایسا بھی دیکھا گیا کہ جب بچہ پیٹ میں آ جاتا ہے تو پھر شادیاں ہوتی ہیں, اور شادی کے کچھ منتھ کے بعد جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو انسان اس لیے صرف اس خبر کو چھپا لیتا ہے لوگوں سے کہ لوگ کہیں گے ابھی تو چند ماہ ہوئے شادی کو. پہلے تو دیکھا کہ شادی بھی نہیں بلاتے, کیونکہ لوگوں کو ڈیٹ یاد رہے گی کہ فلاں ڈیٹ پہ شادی ہوئی تھی, اور اب کچھ ماہ کے بعد بچہ آ گیا, کیا دیا آپ نے اس بچے کو. پھر دوسری بات دیکھیے کہ ایسے ولد الزنا جو بچے ہوتے ہیں, ان کے میراث کے جھگڑے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. یعنی جو بچہ کسی کے زنا کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے, اس کی وراثت کے کتنے مسئلے ہوں گے. زانی کی وراثت سے تو اس کو حصہ نہیں ملے گا, بچہ تو ماں کا ہی ہوگا, زانی کو تو کوڑے پڑیں گے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ زنا کرنے والی عورت اگر شادی شدہ تھی, تو بچے کے اخراجات اس کے شوہر کے ذمہ پڑیں گے, اور بلا وجہ ہی وہ اس کی وراثت میں حصے دار بن جائے گا. اگر چھپا بھی لیا کہ کسی اور کا بچہ نہیں ان کا ہے, تو بعد میں وراثت کے معاملات میں کتنی مشکلات ہوں گی. دے دیں گے تو حق تلفی کریں گے دوسروں کی, نہیں دیں گے تو لوگوں کے سامنے آپ کا پول کھل جائے گا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ وہ عورتیں جو غیر شادی شدہ ہوتی ہیں, اور ان کے اگر کئی مردوں کے ساتھ تعلقات ہوں, تو ان مردوں میں باہمی رقابت اور دشمنی پیدا ہوتی ہے, بعض دفعہ قتل تک ہونے لگتا ہے. اس لیے یاد رکھیے کہ یہ تین چیزیں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتی ہیں. جہاں زنا ہوگا وہاں ابارشن کثرت سے ہوں گے, اور وہاں قتل بھی ضرور ہوگا. اسی لیے ساتھ ہی تیسری چیز بیان کر دی, ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق, کسی کو حق کے سوا قتل نہ کرو. کیونکہ بعض دفعہ زنا کرنے والا جو ہے وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے بعد اس لڑکی کو مار دیتا ہے, بعض دفعہ عورت کے گھر والے غیرت کے نام پہ اس مرد کو قتل کر دیتے ہیں, بعض دفعہ خودکشی کر لی جاتی ہے ایسے معاملات کے بعد, اور بچے کا قتل تو ہوتا ہی ہے. کہا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف القتل, جس کو بھی ناحق قتل کیا جائے گا تو ہم نے اس کے ولی کو پورا اختیار دیا ہے لہذا اسے قتل کرنے میں حد سے نہ بڑھو اسراف نہ کرو سوال پیدا ہوتا ہے کہ قتل حق اور قتل ناحق کیا ہوتا ہے تو آپ دیکھئے کہ کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسرے کو اٹھے اور قتل کر دے یہ نہیں ہو سکتا ایک ہی صورت ہے کہ کوئی ڈاکو کوئی چور لٹیرا آ جائے اور اپنی مدافعت کرتے ہوئے کوئی مارا جائے یا ڈاکو مارا جائے حتیٰ کہ انسان خودکشی تک نہیں کر سکتا اپنی جان کا مالک نہیں ہے انسان یہ بھی ایک ایسے جرم ہے جیسے انسان دوسرے کو قتل کرتا ہے اسی طرح خود کو قتل کرنا پھر اولاد کو قتل کرنا اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے یہ بڑا بہت بڑا جرم ہے ہاں قصاص کون لے گا حکومت لے گی اسلامی حکومت ہوگی چاہے وہ جان لینے پہ جان کے بدلے جان ہو یا زخم کا بدلہ کوئی زخم ہو عدالت میں مقدمہ پیش ہوگا اور قتل حق جو ہے وہ ہمیشہ بالواسطہ یا بلا واسطہ اسلامی حکومت سے متعلق ہوتا ہے اس کی پانچ صورتیں ہیں کون کس کو قتل کر سکتا ہے کوئی انسان کسی انسان کو نہیں کر سکتا کون کرے گا اسلامی حکومت کرے گی قتل حق کون سے ہے پانچ صورتیں ہیں کسی کو قتل کرنے کی پہلی صورت کیا ہوتی ہے کہ اسلام کے راستے میں مزاحمت کرنے والوں سے جہاد کی صورت میں ہوتا ہے یعنی جو آپ کے ملک پہ حملہ کر رہے ہیں یا مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں جہاد جاری ہو گیا پھر اسلامی حکومت ایک کافر پہ ہاتھ اٹھا سکتی ہے راہ چلتے یا گھروں میں بیٹھے ہوئے یا گرجوں میں بیٹھے ہوئے کافروں کو نہیں پکڑا جائے گا پھر دوسری قتل حق کی صورت ہوتی ہے اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والوں کا قتل باغی لوگ تیسری صورت ہوتی ہے قصاص کسی نے کسی کو مارا تو اس کے بدلے میں اس کو مارا جائے چوتھی صورت ہوتی ہے کہ شادی شدہ مرد یا عورت یا دونوں اگر زنا کریں تو رجم کی صورت میں ان کو مار دیا جائے گا اور پانچویں صورت ہے مرتد اسلام لانے کے بعد کوئی واپس پلٹ جائے اور لوگوں میں پھر یہ فتنے پھیلائے کہ اسلام اچھا ہی دین نہیں اسی لیے میں آ گیا کہا اس سے پہلے کہ وہ اسلام کے خلاف ایک بری مثال بنے اس کو ختم کر دو یہ جرمز ہیں اس کے اندر جرمز آ چکے ہیں اس کو یہیں ختم کر دو یہ سب کے سب قتل حکومت کے متعلق ہے انفرادی طور پہ کوئی شخص کسی کا قتل نہیں کر سکتا غیرت کے نام پہ برادری کے نام پہ قومیت کے نام پہ جرگے کے نام پہ کوئی قتل نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فقط جعلنا لولیہ سلطانا ہم نے اس کے ولی کو پورا اختیار دیا ہے یعنی مقتول کے ورثاء کے اختیارات کتنے ہیں یہ اختیار ذاتی طور پہ نہیں ہوتے حکومت کی وساطت سے ہوتے ہیں مثلا اگر وہ کہتا ہے کہ قصاص لے لے تو حکومت قصاص لے گی وہ خون بہا لینے پہ راضی ہو جائیں تو خون بہا لیا جائے گا اور اگر وہ معاف کر دے تو معاف کر دیا جائے گا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قتل کے مقدموں کا اصل مدعی جو ہوتا ہے وہ مقتول کا ولی ہوتا ہے نہ کہ خود حکومت ہمارے ہاں آج جو قانون تعزیرات ہے اس کے مطابق قتل کا مقدمہ قابل راضی یا نامہ یا مصالحت والا نہیں ہے یعنی یہاں گھر والوں کا کوئی اختیار نہیں پولیس نے اگر کسی کو پکڑ لیا قتل کرتے ہوئے تو بس پھر حکومت ہی اس پہ مقدمہ چلاتی ہے یا وہی اس کو مارتی ہے ایسا نہیں ہے گھر والے کا اختیار ہے وہ جا کے کہہ دے کہ میں معاف کرتا ہوں تو ان کو چھوڑنا پڑے گا اسی لیے کہا کہ ہم نے اس کے ولی کو اتھارٹی دی ہے سلطان یعنی غلبہ دیا ہے اس کو اختیار دیا ہے کسی بھی وقت وہ مصالحت کر لے راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ آخری وقت تک چانس دیتے ہیں کہ کوئی اپنے آپ کو بدل کے ٹھیک طرف لے آئے اور ساتھ ہی فرما دیا کہ دیکھو قتل میں زیادتی نہ کرنا سوال پیدا ہوتا ہے قصاص میں زیادتی کی کون سی صورتیں ہیں مثلا اصل قاتل کی بجائے کسی دوسرے کو پھنسا دینا یا اصل قاتل مل نہیں رہا تو اس کے کسی رشتہ دار سے قصاص کی کوشش کرے اور یا پھر جانتے بوجھتے کسی دوسرے کو بھی قتل کا ذمہ دار قرار دے دے ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر حکومت مجرم کو قصاص کے لیے اس کے حوالے کر دے تو بہت ہی زیادہ اذیتیں دینا اور اگر غصہ کم نہ ہو تو بعد میں اس کا مسلح کرنا یعنی اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا یہ ساری چیزیں قصاص میں زیادتی کی ہوتی ہیں فرمایا دیکھو وہ انہ کان منصورا اس کی یقیناً مدد کی جائے گی یعنی حکومت اور معاشرے کے تمام لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مقتول کے ولی کی حمایت کریں یہ نہیں کہ الٹا قاتل کی جماعت جو اس کی ہمدردیاں کرنے لگیں اور اس پہ ترس کھائیں چلو چھوڑ دو اب اس کو معاف کر دو اس طرح ظلم کبھی ختم نہیں ہوگا جس معاشرے میں یہ آیات لوگوں کو سکھا دی جائے کیا وہاں اتنے قتل ہوں اخبار پڑھنے والے جانتے ہیں کہ ایک دن کے اخبار میں کتنی قتل کی باتیں ہوتی ہیں کہیں مذہب کے نام پہ قتل کہیں سیاست کے نام پہ قتل کہیں غیرت کے نام پہ قتل کہیں زمینوں کے جھگڑوں پہ قتل قتل قتل ایسا لگتا ہے کہ انسان کا خون پانی کی طرح بہایا جانے لگا یہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے ایک انسان کتنے مرحلوں کے بعد جوان ہوتا ہے اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں رکھا کتنی محنتوں سے پالا پوسا پھر ایک انسان اس کو قتل کر دے کیا یہ انسانیت ہے آپ دیکھیے کہ انسان ایسے ہی تو دنیا میں نہیں آ جاتا ایک انسان مرتا ہے تو سات پانچ نمازیں بھی ختم ہو جاتی ہیں روزے ختم ہو جاتے ہیں نیکیاں کتنی ختم ہوتی ہیں اس لیے ایک انسان کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ کے قہر کو بلانے والی بات ہے جب قتل زیادہ ہوتے ہیں تو یقیناً پھر لوگ یتیم ہوتے ہیں باپ چلے گئے تو بچے یتیم ہو گئے تو ساتھ ہی فرما دیا ولا تقربوا مال الیتیم یتیم کے مال کے قریب نہ جانا الا باللتی ہی احسن مگر اس طریقے سے کہ جو اچھا ہو کب تک حتی یبلغ اشدہ یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے اب یہاں یتیمی کی باتیں آ گئیں کیونکہ جہاں قتل و غارت گری ہوگی پہلی بات اس وجہ سے یتیم لوگ ہوں گے دوسری بات ولد الزنا وہ بچہ بھی جس کو بغیر کسی شادی کے نکاح کے تعلق کے دنیا میں لے آیا جائے تو وہ بھی بےچارہ ایک یتیمی کی طرح ہے کوئی اس کو قبول ہی نہیں کرتا زانی تو اپنا کام کر کے ہٹ گیا اگر کسی مرد نے رحم کھا کے اس بچے کی ماں سے نکاح کر بھی لیا تو وہ بچہ ہمیشہ ایک مسکین اور یتیم کے طور پہ پلتا ہے کہ جو خود ہی اپنے آپ کو ایک فالتو ٹکڑا سمجھ کے پھر بیکار محسوس کرنے لگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی تمام چیزیں جو ہیں اللہ کی بنائی ہوئی اس دنیا میں نہیں ہو سکتی لہٰذا تم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ کسی ماں یتیم کے مال پہ نظر نہ رکھنا سورۃ نساء کی آیت 1-6 تک اسی طرح سورۃ الانعام کی آیت 152 پہ بھی یتیم کے حقوق کی بات ہوئی تھی اللہ تعالیٰ اسی کو ریمائنڈ کرواتے ہیں یہ احکامات بار بار کیوں آتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں ٹٹولیں کیا کر رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو بچے یتیم ہو جاتے ہیں اور ساتھ زنا کے طور پہ جو بچوں کو قتل کیا جاتا ہے تو یہ قسم کا اخلاقی قتل بھی تو ہوتا ہے نا ان کی تعلیم و تربیت نہ کرنا تو وہ بےچارے یتیموں ہی کی طرح پھر رہے ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ جب انسان زنا کرتا ہے تو ایمان سائبان کی طرح اوپر معلق ہو جاتا ہے یعنی اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے اور اوپر جا کے جیسے سایہ کرنے لگتا ہے اور جب وہ اس کام سے فارغ ہوتا ہے تو پھر واپس آتا ہے یعنی زانی جب زنا کرتا ہے تو اس کے اندر سے ایمان ختم ہو جاتا ہے اسی طرح ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ زانی چور اور شراب پینے والا یہ کام ایمان کی حالت میں نہیں کرتا ابن مسعود کی ایک روایت ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے خون کے فیصلے کیے جائیں گے یعنی خون کیوں بہایا تھا برا بن عازب کے ناطے سے ایک روایت ہم تک پہنچی کہ اللہ کی نظر میں مومن کے خون نے ناحق سے بڑھ کر کوئی اور گناہ نہیں خلاصہ کیا ہے کہ انسانی جان محترم ہے اس کو سنبھالا جائے گا اگر کوئی اس کو قتل کر دے تو اسے بدلہ لینے میں مدد کی جائے گی اگر قاتل کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو آپ سوچئے کہ جیسے کاکروچ پھیل کے گھر کے اندر فتنہ فساد پھیلاتے ہیں اسی طرح معاشرے میں جینا دھوبر ہو جائے گھر سے نکلتے ہوئے انسان فکر کرے کہ پتہ نہیں واپس آنے کہ نہیں آنا ان ساری چیزوں کو پیش کرنے کے ساتھ ہی فرما دیا وہ اوفو بالعہد عہد کو پورا کرو کیوں ان العہد کان مسئولا اس لیے کہ تم سے عہدوں کے بارے میں سوال ہوگا باس برس ہوگی. سورت مائدہ کی پہلی آیت میں بھی آتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اوفو بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہدوں کو پورا کیا کرو، معاہدوں کی پابندی کرو. یہاں عہد کی بات کر دی کیونکہ وعدوں کا پورا کرنا، ایفائے عہد ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. سورة الاعراف آیت 102، سورة نحل آیت 91 اور 92 میں بھی ہم عہد کی بات پڑھ چکے کہ جب لوگ عہد پورا نہیں کرتے تو اس معاشرے میں جینا دھوبر ہو جاتا ہے، ایسے لوگ پھر اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے، انپریڈکٹیبل قسم کی سیچویشن پیدا ہوتی ہے. لہذا امت مسلمہ کو یہ تمام کام کرنے چاہیے. یہاں اوف و بلاحت کو اگر پیچھے والی کے حکم سے ملائیں تو اس کا ایک یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ یتیم کی پرورش کا عہد جو کیا اس کو پورا کرو. بعض لوگ جذبات میں آ کے کفالت کرنے کی ذمہ داری لے لیتے ہیں لیکن جب بعد میں ذرا سی مشکل آتی ہے تو پھر پیچھے ہٹنے لگتے ہیں. کہا نہیں، عہد پورے کرو. سورة المومنون کی آیت نمبر 8 میں بھی آتا ہے، مومنین کی صفات میں آتا ہے کہ والذین، وہ لوگ جو اپنے عہدوں کو پورا کرتے ہیں. اور اب اس کے بعد پھر کچھ باتیں جس کا تعلق مال کے ساتھ ہے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جب تم ماپ کرو تو پورا تولو اور سیدھی ترازو سے تولو. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا، یہ اچھا طریقہ ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے. ایسا نہیں لگتا کہ اسلام ایک بڑا پرسکون معاشرہ بنانا چاہتا ہے، نہ کسی کی جان کو خطرہ ہو، نہ عزت کو خطرہ ہو، نہ مال کو خطرہ ہو. لوگ ایک دوسرے پہ اس طرح سے ٹرسٹ کریں کہ جیسے کوئی اپنی ذات کے اوپر یقین رکھتا ہے. جہاں ایسا معاشرہ ہوگا وہاں سکھ چین ہوگا. آج نفسا نفسی کی وجہ ہی کیا ہے کہ بیسک اسلامک ایتھکس نہیں ہے، آج وہ اخلاقیات ہی نہیں ہے جو اسلام نے دیے تھے. اور آتے بھی کیسے، ان آیات کو تو ہم نے وظیفوں کے طور پہ پڑھا اور جھوم جھوم کے اس کی تلاوت تو کی، لیکن اس کے لفظوں کے اوپر ہمیں عبور ہوا بھی تو معنی نہ سمجھے، اور معنی سمجھ بھی لیے تو عمل کو ضروری نہیں سمجھا. اسی لیے فرمایا کہ جب تک دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کو ان کے حق نہیں دیتے، ماپ تول صرف چیزوں میں نہیں ہوتا، حقوق اور معاملات میں بھی ہوتا ہے. کاروبار میں بددیانتی کرنا بہت بڑا جرم ہے. قوم شعیب پر جو عذاب آئے تھے اس کی وجہ یہ تھی. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے. یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس پہ ایک پوری سورت ہے، سورہ متففین ہے اس موضوع پہ کہ جو لوگ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، لوگ جب دوسروں کو دیتے ہوئے کچھ اور دیں، خود لیتے ہوئے کچھ اور لیں، تو پھر ایسے لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، امن چین نہیں مل سکتا. یہ احسن اور خیرم و احسن تعویلہ کیسے ہے؟ آپ دیکھیں کہ ماپ اور تول پورا دینے میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بندے نے کوئی زیادہ نفع نہیں اٹھایا، کم مال دیتا تو زیادہ پیسے ملتے. لیکن آپ دیکھیے کہ جو شخص دنیا میں ایسا معاملہ رکھتا ہے تو اس کے ایک تو رزق میں برکت ہوتی ہے، پھر اس کی ساکھ بن جاتی ہے نا، ویل ریپیٹیشن بن جاتی ہے، اس کی تجارت بڑھتی ہے، لوگ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اس کے برعکس جو لوگ ڈنڈی مارتے ہیں وہ ایک دفعہ ایسا کام کریں گے دوبارہ کوئی ان کے پاس آئے گا نہیں. تو وہاں جہاں انسان زیادہ لے لیتا ہے، بعض دفعہ پھر وہ وہاں سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا جاتا ہے. اب یہ ساری باتیں جن کا تعلق کسی نہ کسی فعل کے ساتھ تھا، ظاہر کے ساتھ تھا، ان کا ذکر کرنے کے بعد باطنی اصلاح کی باتیں کی. اندر سے بھی اسلام آپ کو مانجھنا چاہتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ ریت لے کے اندر سے انسان کو مانجا جا رہا ہے کہ بالکل صاف ستھرا دل بن جائے، نہ ظاہر میں کوئی آلائش رہے نہ باطن میں. اسی لیے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تجھے علم نہیں. اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، کیونکہ اس بات کے متعلق کان آنکھ اور دل سب کی باز پرس ہوگی. یہ کیا بات ہے؟ ٹو لینا، لوگوں کا تجسس رکھنا. تقفو کا لفظ قاف فا واو سے ہے. قفو کہتے ہیں گدی کو، یہ جو سر کے نیچے کا حصہ ہوتا ہے نا، جہاں عموماً خواتین چھٹیاں باندھتی ہیں، اس کو قف کہتے ہیں. کفوتہ کا مطلب ہوتا ہے میں نے اس کی گردن پر مارا. یہ جو ریڑھ کی ہڈی کے مہرے ہوتے ہیں نا، اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. تو مراد کیا ہے کہ لوگوں کے خفیہ معاملات کے پیچھے نہ پڑو. امام قتادہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بے جا سوال نہ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کون ہے، کہاں ہے، کیسا ہے. اور ایک تیسری اس کی تفسیر کی جاتی ہے کہ تقدیر کے بارے میں بہت ٹو نہ رکھو، کل کیا ہوگا، آگے کیا ہونے والا ہے، کیسے ہوگا، پیچھے نہ پڑو. جو چیز سمجھ آ جائے اس کو مان جاؤ، ظاہر پہ قیاس کرو. تو ایسی باتوں کے پیچھے نہ پڑو جس کا تم سے کوئی تعلق نہیں. بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ باپ دادا کی اندھی تقلید نہ کرو، بے سوچے سمجھے ان کے دین کے پیچھے نہ لگو، اندھا دھن تقلید نہ کرو. سورت مائدہ آیت 6 میں بھی آتا ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ کام نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے طریقوں پہ چلیں گے. اسی طرح اس کا ایک مفہوم یہ بھی آتا ہے کہ وہم و گمان کے پیچھے نہ لگو، یعنی زیادہ گمان نہ کرو، مطلب دوسروں کے بارے میں کثرت سے ظن نہ کرو. خاص طور پہ یہاں مانی آتے ہیں کہ بدگمانی نہ کرو، کسی کی ٹو میں نہ رہو، کسی کی ان چیزوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنا جو اس نے تم سے چھپائی ہیں. دیکھو اگر ایسا کیا تو یاد رکھنا، ان السمع والبصر والفؤاد، کانوں آنکھوں اور دل سے سوال ہوگا. کل کان عنہ مسئولا، ہر ایک کا سوال ہوگا، کن آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کی تھی، کن کانوں سے سننے کی کوشش کی تھی، کس دل میں غلط بات رکھی تھی. یہی تین آرگنز ہیں جو انسان کو ہدایت کی طرف پہنچنے میں مدد دیتے ہیں. بار بار آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا ذکر ہے، کافروں کے تذکرے میں پیچھے آپ نے پڑھا، منافقین کے تذکرے میں کہ سمم بکمنم یونفہم لا یرجیون، اندھے گونگے بہرے ہونے لگتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ریسپٹرز تو ہیں، لیکن اگر انسان اچھا استعمال کرے گا تو اسی سے اللہ کے دین کے راستے پا لے گا، اور اگر برا سمجھے کرے گا استعمال، ان چیزوں کا برا استعمال کرے گا تو نقصان بھی پائے گا. ان کا سوال ہوگا، ایسے نہیں لگ رہا کہ جیسے ان اعضاء کا ایک ایک کا الگ سوال ہوگا. اسلام کیا چاہتا ہے؟ کہ ہر انسان دوسرے سے حسن ظن رکھے، کوئی برا خیال نہ رکھے دل میں، فلاں ایسا فلاں ایسا، الا یہ کہ کوئی خود ہی کھل کے سامنے آ جائے، کسی کی بد دیانتی، کسی کا فسق، کسی کی خرابی ایسی ہو کہ وہ اپنے گھر میں کوئی بات کرے اور چار گھروں دور تک اس کی ان چیزوں کی آواز جائے، وہ تو پھر سبھی دکھتا ہے. لیکن خود ہمیں ٹو نہیں کرنی چاہیے، کون کیا کر رہا ہے، کیا برائی ہو رہی ہے، کیسا معاملہ ہو رہا ہے. سورہ حجرات آیت 412 میں بھی آتا ہے، ان نباد ظن اسمن، محض گمان سے بات کہہ دینا گناہ ہوتا ہے. ایک صحیح روایت میں ہے، صحیح مسلم کی، کفا بالمرء کذیبا ان یحدث بما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ جو کچھ سنے اسے تحقیق کیے بغیر آگے بیان کر دے. ہم کرتے ہیں تحقیق؟ پوچھیے اپنے آپ کو. ہماری عادت ہے کہ کوئی بات پتہ چلی تو یا تو چپی کر جائیں، ہمارا حال کیا ہے کہ بس طوطے کی طرح سن کے آگے سے آگے آگے سے آگے، بعد میں پتہ چلتا ہے کچھ بھی نہیں، کھودا پہاڑ نکلا چوہا، وہ بھی مرا ہوا. اس لیے انسان عقل استعمال کرے، یہی چیزیں اللہ کا قرب دیتی ہیں اور یہی چیزیں دور کر دیتی ہیں. آج ہمارا ایک مزاج بن چکا افواہ سازی، بات سنتے ہیں اور بغیر تحقیق کے آگے پہنچا دیتے ہیں. کیا اس لیے یہ آنکھیں بنی تھی؟ ایک آنکھ کھول کے دیکھیں اندر اس کے کتنی مشینیں کام کر رہی ہیں، کیا یہ اس گندے کام کے لیے استعمال ہوں گی؟ یہ زبان کیسے کام کرتی ہے، یہ دل کیسے دھڑکتا ہے، کیا یہ اتنی فرسودہ اور بیکار باتوں کے لیے ہوگا؟ یہ تمہارا نصیب ہے، یہ تمہارا مزاج ہے، یہ تمہارا ٹیسٹ ہے، تمہیں دنیا میں ان کاموں کے لیے بھیجا تھا؟ انسان کی تو اپنی نگاہوں میں عزت نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ہوش سے رہو، حقیقت کی دنیا میں جیو، محض سنی سنائی باتوں پہ لگ کے اپنی آخرت خراب نہ کرو، تحقیق کرو. بعض لوگ آدھی بات سن کے جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، فلاں حملہ کر رہا ہے، فلاں مر گیا، فلاں جی گیا، بعد میں پتہ چلتا ہے نہیں وہ تو ایسے ہی، میں تو غلطی ہو گئی مجھ سے. آج ہمارے سارے سورس جو ہے نا وہ پلیوٹیڈ ہیں. تعلیم حاصل کرتے ہیں ان علوم کی جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں. ولا تکف ما لیس لک بہ علم والی بات نہیں ہے یہ. عقائد کے نام پہ توہمات کا راستہ کھولا ہوا ہے. شرک کی بنیاد بھی ہمیشہ لا علمی ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں کہ رب کون ہے اور اس نے کیوں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دلیل مانگو، دین کا بھی کوئی معاملہ تمہارے سامنے پیش کرے تو صرف اس لیے نہ مان لو کہ یہ بات سننے میں بڑی اچھی لگ رہی ہے، پہلے دیکھ لو کہ کہنے والا شخص قابل اعتماد ہے بھی کہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنی باتیں پہنچتی تھیں، کتنوں پہ وہ ریئیکشن لیتے تھے. آپ خود کہا کرتے تھے کہ لوگوں میرے ساتھ کسی دوسرے کی بات نہ کیا کرو، میں چاہتا ہوں کہ میں جب تم میں سے کسی کو ملوں تو صاف دل سے ملوں. ہم اپنی ساری توانائیاں ضائع کرتے ہیں، تمہیں پتہ ہے وہاں کیا ہو رہا ہے، تمہیں پتہ ہے فلاں کیا کر رہا ہے، دیکھو ان کی یہ خرابی، دیکھو اس میں ایسا ہے، اور جس کی بات ہے اس کے فرشتوں کو بھی شاید خبر نہ ہو اور سارے شہر میں بات پھیل جاتی ہے. اتنی بری عادت ہے، اتنے بڑے فتنے سے اٹھتے ہیں. بعض دفعہ دیکھیں ہماری زبان سے نکلی ہوئی کوئی غیر، سمجھ لیجئے کہ غیر تحقیق شدہ بات یا ناسمجھی کی بات کسی کو دین سے روک لیتی ہے، خاص طور پہ جب ایسی باتیں دین کے معاملے میں نکلتی ہیں. اس لیے ہم دین سیکھنے والوں کو تو خاص طور پہ بہت محتاط رہنا چاہیے. 10 دفعہ سوچیں پھر بھی کہیں کہ نہیں میں نہیں یہ بات مجھ سے کرتی، سچ ہوگی تو خود ہی آ جائے گی، اور مجھے کیا ضرورت ہے میں اپنا اس میں حصہ ڈالوں. شوشے، سکینڈلز، اس کی بات، اس کی بات. سیاستدانوں کے قصے تو ہمارے ہاں ایسے ہیں کہ جیسے فرض ہے، ان کے اوپر بات کرنا تو ہم سمجھتے ہیں کہ گناہ ہی نہیں. پورے چینلز کھلے ہوئے ہیں کہ جہاں صرف بیٹھ کے تو حکمرانوں کی باتیں سنو اور ان کے مذاق اڑاؤ. اور مزاج بھی اتنا بگڑ گیا قوم کا کہ ہزاروں خرچ کر کے بیٹھتے ہیں ایسی جگتیں سننا، ایسی باتیں سننے کا کہ جس کو واقعی انسان اگر شعور سے سنے تو اس کو خود شرم آئے کہ میں کر کیا رہا ہوں. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اور اس کے بعد پھر چلنے کا طریقہ، کریکٹر بلڈنگ ہو رہی ہے. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو. انک لن تخرق الارض، بے شک تو زمین کو نہیں پھاڑ سکتا. ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ بلندی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو. تکبر والی بات، کہ تکبر کی چال ناپسندید ہے، مذموم ہے. متکبرانہ چال کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان اپنے آپ کو بڑا بنائے، اکڑنا. اللہ کو سخت ناپسند ہے انسان اکڑ کر چلے، گال پھلا کر چلے، اپنی آزار کو زمین پہ کھسیٹتا ہوا چلے. ہمارے مشہور ہے نا کہ غرور کا سر نیچا. متکبر کو اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا دے دیتے ہیں. کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ عاجزی ہو، وقار ہو، انکساری ہو تمہاری چال میں. ایسی بھی نہ ہو کہ ذلیل اور حقیر معلوم ہو، میانہ روی ہو. سورت لقمان کی آیت 19 میں آتا ہے وقصد فی مشرق، اپنی چال میں میانہ روی استعمال، خاص اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو. سورت فرقان آیت 63 میں عباد الرحمن کی خوبیوں میں بھی ان کی خوبی بیان ہے، اور وہ کیا؟ والذین یمشون علی الارض ہونا، والذین یمشون علی الارض ہونا، یہ وہ لوگ ہیں جو زمین پر انکساری کے ساتھ چلتے ہیں. ہون کا لفظ جہاں انکساری اور وقار کے لیے آیا ہے یہ نہیں کہا کہ ذلت اور حقارت کے ساتھ. تم رہون کا لفظ آپ نے سنا ہوگا وہ بھی اسی لفظ سے ہے مرحا سے. دیکھیں کہ چال انسان کی شخصیت کی آکاس ہوتی ہے. آپ بولتے ہیں نا تو یہ بھی آپ کی شخصیت کو بتاتی ہے. اگر آپ کے اندر ٹھہراؤ ہے نا تو آپ کی آواز میں بھی ٹھہراؤ ہوگا. اندر اگر ہلچلیں مچی ہوئی ہیں نا تو آپ بھی ایک ٹیپ ریکارڈر کی طرح چلنا شروع ہو جائیں گے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کیسی تھی؟ جیسے پہاڑ سے کوئی نیچے آتا ہے, چھاتی کھلی ہوئی, آگے کو جھکے ہوئے, ایک روپ اور ایک وقار تھا آپ کی چال میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس کو فتح کر کے وہاں داخل ہوئے, بڑی پروقار قسم کی چال تھی. اونٹ کی لگام پکڑی ہوئی اور غلام اوپر سوار ہے. لوگوں کو پتا چل گیا کہ آج اتنی صدیوں کے بعد یہ بیت المقدس عمر کے ہاتھوں سے کیوں فتح ہوا ہے, کیونکہ ان کے اندر عاجزی ہے, تواضع ہے. کوئی جھوٹے پروٹوکول نہیں تھے کہ دیکھو اترو اترو لوگ کیا کہیں گے, تم نیچے آؤ میں اوپر چڑھتا ہوں. یہ چیزیں بتاتی ہیں نا کہ دونیم ان کی ٹھوکر سے سہراؤ دریا. جو اللہ کو بڑا مانتے ہیں نا وہ لوگوں کے آگے نہیں جھکتے. ہم سینے پہ ہاتھ رکھ رکھ کے جھک جھک کے سلام کرتے ہیں افسروں کو کہ شاید آج سب کچھ تو ان سے ہی مل جائے گا. لیکن جن کو اللہ کی بڑائی نصیب ہو جاتی ہے نا پھر وہ لوگوں کے آگے بڑے نہیں بنتے. ان کو ضرورت ہی نہیں رہتی دوسروں کو کے سامنے بڑا بننے کی. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ خود ہی بڑائی دے دیتا ہے. آج ہمارے ہاں کیسی کیسی چالیں چلی جاتی ہیں, کہیں کیٹ واک ہے اور کہیں کچھ اور. چال چل کے سکھایا جاتا ہے. ایئر ہوسٹس ہے تو کیسے چلیں گی, پائلٹ کیسے چلتے ہیں. پارٹیز میں ذرا اپنی چال کو انسان تو دیکھے, ساڑی پہن کے چال کیسی بدل جاتی ہے, ہیل والے جوتے پہن کے کیسے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولن تبلغ الجبال طولا, کتنا کہ تمہارا قد اونچا ہوگا, پہاڑوں سے تو نیچے ہی رہو گے. جو اللہ نے دیا تم اس کے ساتھ کیوں خوش نہیں ہو؟ ہر چیز میں انسان مقابلہ کرنا چاہتا ہے نا. یہ جو لفظ ہے نا مرحا, اکڑنے اور اترانے کو کہتے ہیں. بہت زیادہ اور شدت کی خوشی جس میں انسان اترانے لگے, اور یہ حالت خوشی کے بعد پیدا ہوتی ہے. انسان کی سوچ اس کی چال پہ اثر انداز ہوتی ہے. اس لیے سوچ میں عاجزی ہوگی تو چال میں بھی عاجزی آئے گی. اور یہ جو لفظ ہے تخریقہ, یہ خلق خلقن کی ضد ہے. خرقہ پھاڑنا, بلا سوچے سمجھے پھاڑنا, ایسا پھٹنا جو بے ترتیب پھٹے. مراد کیا ہے؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دینا, یعنی پیدا تو کچھ کر نہیں سکتے, پھاڑو گئی. اور ساری باتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا کل ذالک کان سیئہ, کل ذالک کان سیئہ عند ربک. یہ سب کام ایسے ہیں جن کی قباحت آپ کے پروردگار کے ہاں ناپسندیدہ ہے. یعنی یہ ناپسندیدہ کام ہے, رب کو پسند نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو یہ مکروہ لگتے ہیں. ہاں ایک چال ہے جو پسندیدہ ہے, اکڑ کے چلنی, اور وہ دشمن کے سامنے اس کو ڈرانے کے لیے. کفار کے سامنے اگر اپنا مظاہرہ کرنا مقصود ہو, اس چال کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. جنگ احد میں جب سب صحابہ کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمائی تو کافروں کے سامنے اکڑ اکڑ کر چلنے لگے. یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا یہ چال اللہ کو پسند نہیں, مگر اس وقت ہے, یعنی اس وقت پسندیدہ ہے. کیونکہ کافروں کو غصہ آتا ہے جیسے پریڈ ہوتی ہے یا فوجیوں کو مظاہرے کروائے جاتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب 7 سال کی جدائی کے بعد عمرۃ القضاء کے موقع پہ صحابہ کرام مکہ میں داخل ہوئے طواف کرتے ہوئے تو آپ کو رمل کا حکم ہوا یعنی کافروں کو دکھاؤ کہ ہم کمزور نہیں ہیں افواہ پھیلا دی گئی تھی کہ مدینہ کے بخاروں نے ان کو کمزور کر دیا ہے تو کہا نہیں ان کو بھاگ کے دکھاؤ وہ جیسے پہلوانوں کی طرح چلتے ہیں نا کندھا ایک ننگا کر کے اور تیز تیز قدم لینا اپنی جگہ پہ جاگنگ کے سٹائل میں اس کو رمل کہتے ہیں مقصد کیا تھا کہ دور پہاڑوں پہ کھڑے لوگ دیکھ لیں کہ مسلمان آج بھی طاقتور ہے اور ایسا اظہار کرنا جائز ہے پھر فرمائے ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ یہ اس میں سے ہے جو آپ کے رب نے آپ کی طرف حکمت سے وحی کی یہ سب حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے پروردگار نے آپ کی طرف وحی کی ہیں لہذا وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ اللہ کے ساتھ دوسرا کوئی الہ نہ بنانا ورنہ کیا ہوگا فتلقا فی جہنم ملوما مدہورا ورنہ ملامت صدا اور دھتکارے ہوئے بنا کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے ایک برا کردار تصور میں آتا ہے اور کہا کہ پھر تم ملوم ملامت سادہ اور مدہور دخرہ سے رحمت سے دور کیا ہوا ایسے بنا کے پیش کیے جاؤ گے اللہ کو یہ پسند نہیں ہے اپنے کردار کو ٹھیک کرو صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کتاب اللباس میں کہ ایک شخص دو چادریں پہنے اکڑ کر چل رہا تھا کہ اس کو زمین میں دھسا دیا گیا اور وہ قیامت تک دھستا ہی چلا جائے گا اللہ اکبر اور یہ کون تھا قارون فرعون کا وزیر یا اس کے دربار میں رہنے والا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پڑھانے بیٹھتے تو پاس سے گزرتا تھا اتراتا ہوا کچھ لوگ اس کو دیکھ کے کہنے لگے کہ ہائے اللہ نے اس کو کتنا دیا ہے آج بھی جیسے لوگ علم کی محفلوں میں آنے کے باوجود لوگوں کے کپڑے دیکھنے لگتے ہیں نصیب کی بات ہے نا ہیروں کی بجائے پتھروں کے سودے کرنے والے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کے سامنے زمین کے اندر دھسانا شروع کیا اس کو دیکھ کے کہنے کہ ہائے ہمارا ایسا حال نہ ہو تو یہ ہے انسان کی اصل ظاہر کو دیکھ کے قیاس کرنے لگتے ہیں کہ یہ بہت اچھا شخص ہے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ظاہر اور باطن کو ایسا بنا دے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم پہ پیار آ جائے اس کی پسند کے بن جائیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اس حال میں جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا بھی پسند نہ کرے جی آخری آیت دیکھیں گے رکوع کی آیت نمبر 40 أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا کیا تمہارے پروردگار نے بیٹے دینے کو تو تمہیں چن لیا اور خود فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا کتنی بڑی گناہ کی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو یہ وہی مضمون ہے جو پیچھے بھی کئی جگہ گزر چکا اور آگے بھی آئے گا کہ مکہ میں کچھ قبائل ایسے تھے کہ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے سورۃ نحل کی آیت نمبر 57 میں بھی یہی چیز تھی اور فرشتوں کو اناث کہہ کر انہوں نے اس بات کی کوشش کرنے کی کوشش کی کہ فرشتے جو ہیں وہ فیمیلز ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیسے پتا وہ فیمیل ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تھا تو کیا تم اس وقت وہاں موجود تھے آپ دیکھیے کہ بغیر سوچے سمجھے باتیں کرنے کی کوئی حد نہیں ہوتی اور جو بندہ اس کے منہ میں جو بات آئے وہ کہنے لگے تو پھر اس کا منہ کوئی روک نہیں سکتا اور عقائد کی چونکہ بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ایک ایک قول کو قرآن پاک میں دوسروں کی ہدایت کے لیے پیش کر دیتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی انسان کی زبان کا ایک قول بھی اس کے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے کبھی بھی ایسی باتیں کہتے ہوئے نہ سمجھی کے ساتھ یا مذاق میں یا بالکل لیئر موڈ میں بات نہیں کرنی چاہیے. اللہ کی ذات بہت بڑی ہے, جہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خوش ہو جاتی ہے اللہ کی ذات, وہاں ناراض بھی ہو جاتی ہے. تو کبھی بھی ایسی بات نہ نکالیں کہ جس سے پھر انسان کی باقی نیکیاں بھی ضائع ہوں. اور آ فا, آ حمزہ استفہام کا ہے, کوشچننگ ہے, اور فا پس کے لیے, یعنی ٹائم فیوچر ہوتا ہے لیکن اس میں ڈیوریشن نہیں ہوتی. اسفاکم کا لفظ سواد فایا سے ہے, صفیہ بھی اسی سے, چن لیا تم کو, ربکم تمہارے رب نے, بالبنین بیٹوں کے ساتھ, اشارہ ہے ان کی اس سوچ کی طرف کہ بیٹے زیادہ اچھے ہوتے, بیٹوں پہ فخر کرتے تھے. سورہ کہف میں باغ کے قصے والوں میں بھی بال بیٹوں کی بات آتی ہے. پھر سورت مدثر میں ایک کافر کے سلسلے میں مال اور بیٹوں کی بات آتی ہے. ہر دور میں لوگ بیٹوں کو پا کر عموماً اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ طاقتور سمجھنے لگتے ہیں. اللہ نے وہی سوچ ادھر رکھ دی کہ تمہیں تو بیٹے پسند تھے, اللہ نے وہ دے دیے. اور وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا, کیا تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں یا عورتیں قرار دیتے ہو؟ آگے آپ پڑھیں گے کہ نعوذ باللہ ان کا قول کیا تھا کہ اللہ کا اور جنوں کا آپس میں کوئی نسب کا تعلق ہے, اور جس کے نتیجے میں پھر فرشتے پیدا ہوئے. نعوذ باللہ. کَإِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا, کسی انسان کے بارے میں بھی یہ بات کہی جائے تو کوئی برداشت نہ کر سکے, کہاں پھر یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے باطل عقائد سے محفوظ رکھے, کوئی بات ایسی ہم نہ کریں نہ کہیں کہ جو ہمارے ایمان کو ختم کر دے. الحمدللہ, یہاں پھر رکوع پورا ہوا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ رکوع بھی پورا ہو گیا. چلیے تلاوت سنتے ہیں.